serdecznie, choć przyszło długą pokonać drogę, by wreszcie zap na dobre w studio ulokować. Nim wrócę do Mikołowa, kaj drugą połowa, chata i robota, którą tak trudno pokochać. Tychą pamięć i oddanie, salwa honorowa, zdecydowałem o przeprowadzce, by się ustatkować. Nadal z przedziału do auta, by móc pływać na mikrofonach, po primo przekazywać wiedzę nie tylko w tych stronach. Gipko unaocznić ci to sito krowań, wpoić ile dobra, prawdziwa miłość chowa. Co znaczy silna wola, gdy 100 lat tuny zakuszy, a wiesz, że kupi kłudy jak smak introdukcji kusi. Córko synu Bukim, ruby rymów tłustych druki do plików mających dziwny tytuł kumpli lupy. Nie płucy buty, zastęp betonowych dżungli ludzi. Gały widziały co brały, przesady cukier studzi. Nie zgubmy śluby, trochę zmartwień iluzy śruby. Uczyć musi, czego nie przykludzi Rubik. Zielsko wyparło szlugi, mafio dosyć trucia, choć transakcje to samo pomoc albo profit buca. Z niedoli do niewoli wypierdolił propan buta, na wypierdoły pod stolik ciągnąć szefowi druta. Wypadałoby się pobawić w Robin Hooda, ale pozostaje opis jak hip-hopowy gruza. Na nuda je gruda i na foni trzody buta, nie Judasz czy Kutas, co ma wymogi hoby sułtan. Pomoc pilotów z kosmosu i garderoby truma, mojo zaprosisz grupa, to ci chodzi Buda. Synonim kluba miasta, tak jak przystało na poetę, mego pokolenia nigdzie nie wywiało. Tak wiele już wydano i są okryci chwałą. Mój materiał nie miał, nie ma być przemocy spiralą. Ja nie z tych, co se bimbają i palą cygaro, raczej z tych, co wydobywają, choć pył wdychają. Przy Maxflo działając, przedstawiając protest, są 36 wersów na 35 rok. Na terytoria zamglone żłowie buzi. Nie rezygnujesz szerokich galotów sporej bluzy. A ty się nie napinaj, to nie rap dla buraku.